إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. تليانزا باب في صلاة أهل الأعذار قبل يا عيدي. Tulianza kuelezea mlango huu, tukaeleza sala za watu wenye udhuru, wakiwemo wagonjwa na wasafiri na wale wenye kuogopa, ambao hawawezi kumakinika kutekeleza sala kwa njia ambayo inayotakiwa. Pia tukaelezea namna ya sala ya mgonjwa, na tukaelezea pia namna ya sala ya mwenye kupanda, aidha mwenye kupanda basi au mwenye kupanda meli au ndege. Pia tukaelezea sala ya msafiri. Leo rabi'an tunaelezea salatul khawf. Sheikh Saleh bin Fawzan al-Fawzan katika kitabu chake hiki Al-Mulakhasul Fiqhi ameelezea mlango mzima kueleza sala za watu wenye udhuru, akafikia kusema rabi'an salatul khawf, sala ya hofu. Yaqulu Sheikh Hafidhullah, tushra'u salatul khawf fi kulli qitalin mubah. Inatakiwa na ni sunna salatul khawf, sala ya kuogofa, kuogopa katika kila vita ambavyo ni vya halali, kakitalil kufar walbughah walmuharibin, kama kupigana na makafiri na wale bughati, wale wakataji njia, wale wanaopora watu mali zao, walmuharibin, na makufari wenye kuwapiga vita Waislamu. Liqaulihi ta'ala, in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru, mkiogopa kufufitinini wale waliokufuru. Wa qisa alayhi albaqi mimman yajuzu qitaluhu, wamekisiwa juu yake waliobakia katika wale ambao inajuzu kuwapiga vita. Watajuzu wala tajuzu salatul khawf fi qitalin muharram, haifai sala hii ya kuogopa katika vita ambavyo vimeharamishwa. Vita ambavyo ni halali ndivyo ambavyo inajuzu kusali mtu sala hii inayoitwa salatul khawf, ama vita ambavyo vimeharamishwa hivi haitakiwi kusali sala hii. والدليل على مشروعية صلاة الخوف الكتاب والسنة والإجماع. دليلي يا سنة يا صلاة هي كوغوبا ني قرآني نا سنة نا إجماع اتفاقي يا مولاما. قال الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. Asema ukiwa pamoja nao na ukiwasimamishia sala, ikiwa unataka kuswali nao masahaba, faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak, nalisimame kundi katika wao pamoja na wewe, yani liswali na wewe, waliyakhudhu aslihatahum, na wachukue wabebe silaha zao, fa idha sajadu wakisujudu, faliyakunu min waraikum, na wawe nyuma yenu wengine. Waltati taifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak, halafu lije lile kundi jingine ambalo halijasali na lisali pamoja na wewe. Waliyakhudhu hidhrahum wa aslihatahum, na wachukue tahadhari yao na silaha zao. Yani wengine wao wanasali, wengine wanawalinda wenzao huku nyuma. Wale wakimaliza rakaa moja pamoja na imamu, wanamaliza wenyewe, halafu wanakuja hao wengine ambao walikuwa wakiwalinda, wanakuja kusali na imamu nao rakaa moja, halafu watamalizia rakaa ya pili wenyewe. Yaqul qala al-imamu Ahmad rahimahullah, sahhat salatul khawf an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam min khamsati awjuh aw sittatin kulluha jaiza, imesihi salatul khawf kutokana na mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa njia tano au namna tano au sita, zote zinafaa. Kuna aina tano, sifa tano au sita za kuonesha hiyo salatul khawf inavyosaliwa, na zote hizi ni jaiza, zinafaa. فهي مشروعه في زمانه عليه الصلاه والسلام, صلاه نتكيوا ني سنه katika zama zake عليه الصلاه والسلام, وتستمر مشروعيتها الى اخر الدهر, na inaendelea usuna wake milele. واجمع على ذلك الصحابه وسائر الائمه ما عدا خلافا قليلا لا يعتد به, wamewafikiana kwa hilo masahaba na maimamu wote, isiyokuwa khilafu ndogo tu ambayo haihisabiwi wala haizingatiwi. Lakini kundi la masahaba limethibitisha kuwepo salatul khawf kwa namna hizo tano au sita. Watufaalu salatul khawf inda alhajati ilaiha safaran wa hadhara, inafanywa sala hii ya kuogopa wakati ikihitajiwa, safarini au mjini. Yote kote inajuzu kuisali salatul khawf, iwe ni safarini au ni mjini. Idha khifa hujumul aduwi ala almuslimin, ikiogopewa mashambulizi ya maadui kwa Waislamu, ikiwa Waislamu wanaogopa kwamba kushambuliwa watashambuliwa, basi yajuzu kusali salatul khawf, halafu waendelee kukaa nyumbani au vipi? Lianna almubiha laha huwa alkhawf, kwa sababu linalo halalisha sala hiyo ni hofu, la safar, sio safari. Kwa ikiwa kuna hofu ya jambo lolote, ni halali Waislamu wasali sala hiyo inayoitwa salatul khawf, sala ya kuogopa. لكن صلاة الخوف في الحضر لا يقصر فيها عدد الركعات, لكن صلاة هي خوف صلاة كوغوبا مديني هذه بنغوز إداد يركا, وإنما تقصر فيها صفة الصلاة إسبقوا هو بنغوز نمنا يا صلاة, لكن إداد يركا زنكوا زيلي زيلي. وإنما تقصر فيها صفة الصلاة, inayopunguzwa ni namna ya sala, sio rakaa. وصلاة الخوف في السفر يقصر فيها عدد الركعات إذا كانت رباعية, na sala ya hofu safarini hupunguzwa idadi ya rakaa ikiwa ni zenye rakaa 4 zinasaliwa rakaa mbili mbili, wa tuksaru fiha sifa, pia hupunguzwa katika sala hiyo ya safarini namna yake. Kwa hiyo ikiwa ni mjini rakaa hazipunguzi, zinasaliwa vile vile nne nne, lakini swala yenyewe inapunguzwa. Ama safarini rakaa zinapunguzwa kama kawaida, sala yenye rakaa nne inasaliwa rakaa mbili pamoja na kupunguzwa pia namna ya sala hiyo. Watushrau salatu al-khawfi bi shartain, inatakiwa salatu al-khawf kwa masharti mawili. Ash-shartu al-awwal an yakuna al-aduwu yahillu qitaluhu, ni kuwa yule adui ni halali kupigana naye kama sabaka, kama ilivyotangulia. Sio yule ambaye ni haramu kupigana naye, ni yule ambaye ni halali kupigana naye. Ash-shartu thani an yukhafa hujumuhu ala al-muslimin hala as-salah, ni kuogopewa mashambulizi yake kwa Waislamu wakati wa sala. Kuogopewa mashambulizi ya maadui kwa Waislamu wakati wa sala, liqaulihi ta'ala in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru, mkiogopa kukutilieni fitna wale waliokufuru. Wa qawlihi ta'ala wadda alladhina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaykum mailatan wahida, wanatamani wale waliokufuru lau mngegafilika na silaha zenu, lau taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum, lau mngegafilika na silaha zenu, ikawa hamkuchukua silaha zenu na mizigo yenu, fayamiluna 'alaykum mailatan wahida, halafu wakakushambulieni mshambulio mmoja. Wa min sifati salati al-khawf, ni katika sifa za salatu al-khawf, as-sifatu al-warida 'ani an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi hadithi Sahl ibn Abi Hathma al-Ansari radiyallahu anhu, namna iliyokuja kutokana na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Sahl ibn Abi Hathma al-Ansari radiyallahu anhu. وقد اختار الامام احمد العمل بها, اختار الامام احمد كيتميا الصفه هي لانها اشبه بالصفه المذكوره في القران الكريم, بسبب هي ينفنانا سنه ونمنا اللي يتجوا ketika القران تكف. وفيها احتياط للصلاه واحتياط للحرب, بيا الصفه هي انكطا احتياط يا صلاه na pia ihtiyati ya vita. Wa fiha nikayatum bil adui, pia sifa hiyo ina kuwashambulia maadui na kuwazuia wale maadui. Waqad fa'ala alayhi salatu wassalam hadhihi salata fi ghazwati dhati ar-riqa, Mtume SAW alifanya sala hii na kuisali sala hii katika vita vya dhati ar-riqa. وصفتها namna yake kama rawaha Sahal hiya anna ta'ifatan saffat ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ta'ifatun wijaha al-aduwi, kundi moja litapanga safu na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika sala, kundi jingine limeelekea upande wa maadui linawalinda wenzao hao wanaosali. Fasalla billati ma'ahu rak'a, Mtume akasali na lile kundi lililonaye rakaa moja. Thumma thabata qa'iman, kisha Mtume akathubutu hali ya kusimama. Wa atammu li anfusihim, hawa wakamilisha wenyewe rakaa moja iliyobaki. Wale maamuma waliosali na Mtume wakakamilisha wenyewe rakaa moja iliyobaki, Mtume akawa amesimama kwa rakaa ya pili. Thumma nsarafu, kisha baada ya kumaliza wale maamuma wakenda zao. Wasafu wijaa al-adui, wakenda kupanga safu upande wa maadui kule walikokuwepo wale wa kwanza, wale lile kundi la kwanza lililokuwa limekaa kule. Hao waliosali watamaliza wenyewe swala, alafu wende kule mahali walipokaa wale wenzao, wale wenzao ambao hawajaswali sasa watakuja kuswali hapa na huyu imamu. Mshafahamu eh? Eh. Ndio sema waja'ati ta'ifatul ukhra, litakuja lile kundi jingine, fasalla bihim ar-rak'ata allati baqiyat min salatihi. Imamu atasali nao rakaa ile iliyobakia kwake. Kwake itakuwa imebakia rakaa moja eh? Sasa ataswali nao hiyo rakaa moja, thumma thabata jalisan wa atammu li anfusihim. Kisha imamu atathibiti hali ya kukaa na hawa watakamilisha wenyewe, thumma sallama bihim, kisha atatoa salamu pamoja nao. Yani baada ya kukaa pale yule imamu atawasubiri hawa atawasubiri wakamilishe ile rakaa moja iliyobaki, halafu atatoa salamu imamu na wao watatoa salamu. Hii ni moja katika namna za salatul khawf. Wa min sifati salatil khawf, na ni katika sifa namna za salatul khawf, marawa Jabir aliyoipokea Jabir qala shahidtu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam salatal khawf, nilihudhuria na mtume sallam salatul khawf, fasafafna safaini, tukapanga safu mbili, wal aduu bainana wa bainal qibla, na maadui wako baina yetu na baina ya qibla. Fakabbara rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume akaleta takbira, fakabbarna na sisi tukaleta takbiratul ihram, thumma rak'a wa rak'ana jami'an, kisha mtume akarukuu na sisi sote tukarukuu, thumma rafa'a ra'sahu min ar-ruku' wa rafa'na jami'a, kisha mtume akainua kichwa chake kutoka katika rukuu na sisi sote tukainua vichwa vyetu. Thumma hadara bisujudi wasaffu alladhi yalihi, kisha mtume akainama kwa ajili ya kusujudu na safu ile iliyomfuatia, ile safu ya kwanza. Ile safu ya kwanza mtume aliposujudu na safu nzima ikasujudu pamoja naye. Waqama safu almuakhkharu fi nahri aladu, ikasimama ile safu ya nyuma upande wa maadui. Ile safu ya nyuma haikusujudu, ikawa inasimama kwa ajili ya nini? Kuwalinda hao wenzao. Falamma qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam as-sujuda, mtume sallam alipomaliza kusujudu, waqama as-safu alladhi yalihi, na ikasimama ile safu inayofuatia. Inhadara as-safu al-mu'akhkharu bis-sujud, ile safu ya nyuma ndiyo ikenda chini kwa ajili ya kusujudu, waqamu na wakasimama. Thumma taqaddama as-saffu al-mu'akhkharu wa ta'akhkhara as-saffu al-muqaddam, kisha ikatangulia ile safu ya nyuma na ikaja nyuma ile safu ya iliyotangulizwa ile, wakabadilishana wale wa nyuma wakenda mbele, wale wa mbele wakaja nyuma. Thumma raka, kisha akarukuu mtume, wa rak'ana jami'an, na tukarukuu sote. Thumma rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i wa rafa'ana jami'an, kisha mtume akainua kichwa chake kutoka na rukuu na tukainua sote. Thumma hadara bis-sujudi was-saffu alladhi yalihi, kisha mtume akainama kwa ajili ya kusujudu na safu ile inayomfuatia. Wakana muakharan fi rak'ati al-ula, na ilikuwa hii ni ya nyuma katika ile rakaa ya kwanza. Waqama safu almuakharu fi nahri aladui, ikasimama ile safu ya nyuma katika upande wa maadui. Falamma qala sallallahu alaihi wasallam as-sujuda, mtume sallallahu alaihi wasallam alipomaliza kusujudu, waqama safu alladhi yalihi, na ikasimama ile safu inayomfuatia mtume. Inhadara safu almuakharu bis-sujud, ikenda chini ile safu ya nyuma kwa ajili ya kusujudu. Fasajadu wakasujudu. Thumma sallama sallallahu alayhi wa sallam wasallamna jami'a, kisha mtume sallallahu alayhi wa sallam akatoa salamu na tukatoa salamu sote rawahu Muslim. Hiyo ni namna ya pili. Wa min sifati salati al-khawf ma rawahu Ibn Umar radiyallahu anhuma qala صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة وسجدتين. متوم صلى الله عليه وسلم أليسليش صلاة الخوف أكسليش نا كيكوني كموجة كتك فيويلي ركعة موجة نسجد ميلي والأخرى مواجهة العدوي نكيلي كيكوني كيكيني كيمي kabili maadui. Thumma nsarafu, kisha wakamaliza, wakamu, wakasimama, fi makami ashabihim mukbilina ala laadu. Wakasimama katika pale mahali waliposimama wasahaba wao, hali ya kuwaelekea maadui, wajaa ulaik, wakaja wale wengine, fasalla bihim rakaa, mtume akasali nao rakaa moja, thumma sallama kisha akatoa salamu, thumma qala haula'i raka'a wa haula'i raka'a, kisha hao wakalipa rakaa moja na hao wakalipa rakaa moja. Muttafaqun alayhi. Wa min sifati salati al-khawf an yusalli bi kulli ta'ifatin salatan wa yusallima biha, ni kusali na kila kundi sala kamili na kutoa salamu pia katika sala hiyo. Hii ni sifa nyingine, yani wanasali sala kamili, imamu anasalisha makundi mawili, kila kundi anasalisha sala kamili. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Hii ni sifa ya nne, namna ya nne. Wa min sifati salati al-khawf ma rawahu Jabir qala أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع. أسمى تلكوجا نمتوم صلى الله عليه وسلم مبكا تكفيكا بالي ذات الرقاع إلى أن قال مبكا كسما فنودي للصلاة صلى كاذنيوا فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا. Akasali na kundi moja rakaa mbili kisha wakarudi nyuma. Fasalla bitta'ifati al-ukhra raka'atayn, kisha akasali na lile kundi jingine pia rakaa mbili. Qal fakanat li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam arba' wa lil qaumi raka'atan, zikao kwa mtume sallam ni rakaa nne na hawa watu wengine rakaa mbili. Ha, kila kundi kasalinalo raka mbili mbili. Mutafakun alayhi. Tabani zile raka mbili za mwisho zinakuwa ni sunna kwake. Raka mbili za mwanzo ndio za faradhi, wale wengine kasalisha lakini kwake ni sunna, kwao wao ni faradhi. Wa hadhihi sifatu tuf'alu idha lam yashtadda al-khawf, namna hizi zinafanywa isipozidi hofu, kama hakuna hofu kubwa. Fa idha shtadda al-khawfu, khofu ikizidi, bi an tuwasala at-ta'nu wadh-dharbu wal-karru wal-farru, kwa kuendelea ile mishale ile kuchoma kwa mishale na kupigwa na kurudi nyuma na kwenda mbele. Wa lam yumkin tafriqu al-qaumi wa salatu ma'ala ma dhukira, na isiwezekane kuwafarikisha watu na kusali kama ilivyotajwa. Wahana waktu sala, na wakati wa sala ukafika. Salla wa ala hasabi halihim rijalan wa rukbana, watasali kwa kiasi cha hali yao, hali ya kupanda hali ya kwenda kwa miguu na hali ya kupanda, watasali vyovyote. Hii ni kwamba watasali vyovyote. Lilqiblati walighairiha, lilqiblati wa ghairiha, kwa kuelekea qibla na isiyo kwa qibla. Yumiuna birruku'i wasujud, watakuwa wanaashiria kwa kurukuu na kusujudu. Hasaba taqatihim, kiasi cha uwezo wao. Pengine yuko juu ya farasi anarukuu, kwa atarukuu atainuka alafu atasujudu tena. na sujudi inakuwa ni chini kuliko rukuu. Kwa wataswali kiasi cha uwezo wao. Likaulihi ta'ala, fa in khiftum farijalan au rukbana, mkiogopa basi ni hali ya kwenda kwa miguu au hali ya kupanda. Msali hivyo hivyo, manake msali hivyo hivyo, hali ya kuwa mwatembea au hali ya kuwa mwakimbia au hali ya kupanda. Ai fasallu rijalan au rukbanan, warrijalu jamu rajil. Aliposema Allah fa in khiftum farijalan au rukbana, asema arrijal jamu ya rajil. Rajil ni mmoja, arrijal wengi. Wa huwa alkainu ala rijlaihi mashian au waqifa, maana ya rijal yani ni mwenye kutulizana, kuthibiti juu ya miguu yake, hali ya kutembea au hali ya kusimama. Warukman, warukban jamu rakib, na rukban nayo ni jamii ya rakib, mwenye kupanda. Wayustahabu an yahmila maahu fi salati alkhawfi min as-silah ma yadfa'u bihi an nafsihi, na ni sunna mtu abebe katika sala ya khauf, abebe silaha itakayo mzuilia nafsi yake. Wala yuthqiluhu, wala asifanye nzito ile silaha, sibebe silaha nzito ikamshinda hata kukimbia. Liqaulihi sallallahu, liqaulihi ta'ala, waliyakhudhu aslihatahum, na wabebe silaha zao. Wa mithlu shiddatil khawfi halatul harab min aduwin au sayl au sabu' au khawfi fawati aduwin yatlubuhu, asma ni mfano wa hofu kubwa, hali ya kukimbia, kumkimbia aidha kumkimbia adui au kukimbia mafuriko au sabu'an au kuwakimbia wanyama, au khawfi fawati aduin yatlubuhu, au kwa kuogopa kumkosa adui anayemtaka. Sasa katika hali hizi, fayusalli fi hadhi alhala rakiban au mashian mustaqbil alqibla wa ghayra mustaqbiliha, ataswali katika hali hizi, hali ya kupanda au hali ya kwenda kwa miguu, hali ya kuelekea kibla na isiyokuwa hali ya kuelekea kibla, vyovyote ataswali. Maana sasa vyovyote ataswali. Yumi ubirrukui wasujud, ataashiria kwa kurukuu na kusujudu. Akitaka kurukuu anaashiria, akitaka kusujudu anaashiria. Wanastafidu min salati alkhawf ala hadhihi alkayfiyat alajiba والتنظيم الدقيق أهمية الصلاة في الإسلام. Tunapata faida katika salatul khauf kwa matamshi haya ya kupendeza na mpango huu mzuri, tunapata faida ya umuhimu wa sala katika Uislamu. يقول وأهمية صلاة الجماعة بالذات, na umuhimu wa salati aljamaa yenyewe, fa innahuma lam yasquta fi hadhihi alahwal alharija, kwani sala hizo mbili hazikuanguka katika hali hizi nzito, katika hali ya hofu, watu wakimbia. Hivyo hivyo pia mtu anatakiwa asali, asali huku akimbia, kwa kuashiria. Kusali huku akimbia ni kuashiria kwamba hapa rukuu, hapa sujudu, hapa wamesimama. Kama anastafidu kamala hadhi sharia alislamia, kama pia tunavyopata faida ukamilifu wa sheria hii ya Kiislamu, wa annaha shuriat likulli halati ma yunasibuha, au wa annaha shara'at likulli halati ma yunasibuha, ni kwamba Uislamu, sheria ya Kiislamu imeweka kila hali ambayo inanasibiana na mtu mwenyewe au na hali yenyewe. kama nastafidu nafi alharaji an hadhi al-umma, kama pia tunavyopata faida kuondoshewa dhiki umati huu. Umati huu umeondoshewa dhiki, mtu asipate dhiki yoyote. Wasamahata hadhi sharia, pia tunapata faida wepesi wa sharia hii. Wasalahiyataha likulli zamanin wa makan, na kufaa kwake sharia hii ya Kiislamu kwa kila zama na kila mahali. Ni sharia ambayo inafaa wakati wowote mahali popote. Nas'alullaha yarzuqana at-tamassuka biha wal wafata 'alayha innahu samii'un mujib. Babun fi ahkami salati al-jum'ah, mlango huu unaelezea hukumu za salatu al-jum'ah, sala ya Ijumaa. Summiyat bidhalik lijam'iha al-khalq al-kathir, sala ya Ijumaa imeitwa jina hili kwa sababu ya kukusanya watu wengi, sababu sala ya Ijumaa inakusanya watu wengi, ndio ikaitwa salatul jum'a, sala ya kukusanya. Wa yawmuha afdalu ayyamil usbu, na siku yake ndio siku bora katika siku za wiki. Siku ya Ijumaa ni siku bora katika siku za wiki nzima. Liqaulihi, liqauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, min afdali ayyamikum yawmul jum'a, ni katika bora ya siku zenu siku ya Ijumaa. Alhadithu akhrajahu bihadha al-lafzi min hadithi Aus ibn Abi ibn Aus, Abu Daud wa Nasa'i wa Ibn Majah. Wa qala sallallahu alayhi wasallam, nahnu al-akhirun al-awwalun, sisi ni wa mwisho ni wa mwanzo. Wa fi riwaya as-sabiquna yawm al-qiyamah, sisi ndio wenye kutangulia watu siku ya kiyama. Baida annahum utul kitaba min qablina, isiyokuwa kwamba wao wamepewa kitabu nyuma yetu. Wao wamepewa kitabu nyuma yetu. Thumma hadha yawmuhum alladhi farada Allahu alayhim fakhtalafu fihi, kisha hii ni siku yao ambayo Allah amewafaradhishia. Fakhtalafu fihi, wakakhtalifiana kwa siku hii yao. Fahadana Allahu lahu, Allah akatuongoza kwa siku hii. Wannasu lana fihi tabaun, na watu wengine wanatufuatisha sisi. Watu wengine wanatufuatia sisi. Warawa Muslimun anhu sallallahu alayhi wa sallam annahu qala, adhalla Allahu anil jum'ati man kana qablana, Allah amewapotezeshea aljum'a wale waliokuwa kabla yetu. Hakuwapa siku ya Ijumaa kama alivyowapa Waislamu siku ya Ijumaa. Fakana lilyahudi yawmu sabt, mayahudi walikuwa na yawmu sabt. Wakana linnasara yawmu al-ahad, mayahudi walikuwa na siku ya Jumamosi, na wanasara wao walikuwa na siku ya Jumapili. Fajaa Allahu bina, Allah akatuleta. Fahadana liyaumil jumaa, akatuongoza kwa siku hii ya Ijumaa. Kwa siku ya Ijumaa ni idi ya Waislamu, siku ya Jumapili ya Nasara wa Kristo, siku ya Jumamosi Mayahudi. Shuria ijtimau almuslimina fihi, umewekwa mkusanyiko, yani Waislamu wakusanyike katika siku hii. Litambihihim ala idhami ni'mati llahi alayhim, kwa ajili ya kuwafahamisha neema kubwa ya Allah juu yao. Washuriat fihi alkhutba litadhkirihim bitilka an-ni'ma, na pia imewekwa khutba katika siku hizi kwa ajili ya kuwakumbusha watu neema hiyo. Wahathihim ala shukriha, na kuwahimiza waishukuru neema hiyo. Ni moja katika hikma zilizofanya iwekwe hii salatul jumaa. Pia washuriat fihi salatul jumaa fi wasati an-nahar, imewekwa sala ya jumaa katikati ya mchana, liyatimma lijtimaa fi masjidin wahid, ili ukamilike mkusanyiko katika msikiti mmoja. Ikiwa kuna msikiti mmoja mkubwa ambao utakusanya waislamu wote, ndio hili analielezea hapa, kwamba ni aula wakusanywe katika msikiti mmoja. Wa amara Allahu almu'minin bihuduri dhalika alijtimaa wastimai alkhutba wa iqamati tilka salah, Allah amewaamrisha waislamu wahudhurie mkusanyiko huo na kusikiliza khutba na kusimamisha sala. Qala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay', enyi mlioamini, mkilinganiwa kusali siku ya Ijumaa, nendeni katika dhikri ya Allah. Wa dharul bay', na wacheni bei, wacheni mambo ya kuuza, wacheni mambo ya kununua. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, hilo nyii ni bora kwenu mkiwa mnajua. Hilo la kuacha biashara mkenda katika aljumaa. Qala ibn al-Qayyim rahimahullah, kana min hadi an-nabi sallallahu alayhi wasallam ta'dhimu hadha al-yawm. Ibn al-Qayyim anasema ilikuwa ni katika muongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam kuiadhimisha siku hii, siku ya aljumaa. Wa tashrifuhu, na kuitukuza. Wa takhsisuhu bi'ibadatin yahtassu biha an ghairihi, na kuihusu siku hii kwa ibada ambayo zinahusika nayo peke yake kuliko siku nyingine. Waqad ikhtalafa al-ulamaa hal huwa afdalu am yawm arafa ala qawlain, maulamaa wamekhtalifiana ni hii ni bora, siku hii ya Ijumaa ni bora au siku ya Arafa. Maulama wamekhtalifiana katika kauli mbili. Hadhani wajhani li ashabi Shafi'i, nasema hizi njia mbili, kauli hizi mbili ni za wafuasi wa Imam Shafi'i. Wa kana sallallahu alayhi wasallam yaqra'u fi fajrihi bi suratay alif lam mim tanzil as-sajda wa hal ata ala al-insan al-insan. Alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akisoma katika sala ya al-fajiri hizi sura mbili, alif lam mim tanzil, raka ya kwanza yani al-fatiha, na hii alif lam mim tanzil, raka ya pili fatiha, na hii suratu al-insan, katika salatu al-fajr siku ya Ijumaa ni sunna imamu asome sura hizi mbili kamili, suratu surataini kamilataini, sura mbili kamili. Ila an qala, mpaka aliposema Ibn al-Qayyim, wa sami'tu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, wa sami'tu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yaqul innama kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة. Nilimsikia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah akisema alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akisoma sura hizi mbili, fi fajr al-jum'a, katika al-fajiri ya siku ya Ijumaa, li'annahuma tadhammanata ma kan wa yakunu fi yawmiha, kwa sababu sura hizi mbili zimekusanya yatakayokuwa au yaliyokuwa na yatakayokuwa mchana wa siku hiyo. Siku gani? Siku ya Ijumaa. Yakulu Sheikh hafidhahullah, fa innahuma ishtamalata ala khalqi Adam wa ala dhikri al-ma'ad wa hashri al-ibad, kwani sura hizi mbili zimekusanya kuumbwa kwa Adam, pia kutaja kurudishwa baada ya kufa kisha kurudishwa watu, wa hashri al-ibad, na kukusanywa watu katika uwanja, wadhalika yakunu yaumul jumaa, na hilo haliwi halipatikani isipokuwa siku ya Ijumaa. Wa kana fi qira'atihi ma fi hadha al-yawm tadhkiru lil umma bima kana fihi wa yakun. Na pia sura hizi mbili hazima zimekusanya kuumbwa kwa Adam na kutajwa Maad, kurudishwa wa hashri al-ibad, na kukusanywa watu, wadhalika yaumul jumaa, na hayo yote ni siku ya Ijumaa. Wa kana fi qira'atihi ma fi hadha al-yawm tadhkiru lil umma bima kana fihi wa yakun. Na ikawa katika kusoma sura hizi mbili siku hii ni kuwakumbusha umma yaliyokuwa na yatakaokuwa siku hiyo ya kiyama. Wasajdatu ja'at taba'an laysat maqsuda, na sajda imekuja kwa kufuatia haya, si kwamba ni yenye kukusudiwa. Hatta yaqsid almusalli qira'ataha, yani ili mwenye kusali akusudie kuisoma sura hiyo. Haithu tafakat, yani min ayi sura. Kwa hiyo ile sajda ya suratu Alif Lam Mim tanzie sajda, si sajda ile kwamba inakusudiwa ili mwenye kusoma akusudie kuisoma na sujudu, sio hivyo. Sura hizi nasomwa kulingana na kwamba kiyama kitatokea siku hii ya Ijumaa, shafahamu. Kwa hiyo siku ile yanaelezewa katika sura zile mbili mambo mengi ya siku ya kiyama. Asitafute sura nyingine, aiwa, asitafute sura nyingine akazisoma ili asujudu. Naam. Suratu As-Sajda Alif Lam Mim ile inakusujudu, sio? Hasa ni sunna imamu asome sura hizi mbili, sio kwamba ni sunna atafute sura yoyote ambayo ina sajda ili asujudu. Unafahamu? Kwa mfano Suratul Najmi mwisho pale ina sajda, asisome sura ile akawacha Suratul Sajda akasoma Suratul Najmi alafu akasujudu mwisho, asifanye hivyo. Unafahamu? Asome sura hii hii sajda na insan. Naam. Kwa hiyo ile sijda sio kwamba ni makusudio kwamba mtu, na Mtume sallam kama katika al-Fathi hakuwa akisujudu katika siku ya Ijumaa, katika Suratul Sajda hakuwa akisujudu Mtume, kuonesha kwamba hii sajda hii sio inokusudiwa katika sura hii. Naam. Wa min khasa'is yawm al-jum'ah, na ni katika sifa za siku ya Ijumaa, istihbabu kathrati salati ala an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam fihi wa fi laylatihi, sunna ya kukithirisha kumsalia Mtume sallam katika siku hiyo mchana wake na usiku wake. Mchana na usiku wa Ijumaa mtu akithirishe kumsalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam akthiru salata alayya yawm aljum'a wa laylata aljum'a, kithirisheni kunisalia mchana wa Ijumaa na usiku wa Ijumaa. Rawahu al-Baihaqi. Wa min a'zami khasa'is yawm al-jum'a salatu al-jum'a allati hiya min akadi furudhi al-islam, katika sifa kubwa za siku ya Ijumaa ni salatu al-jum'a, sala ya Ijumaa yenyewe ambayo inakokotezwa zaidi kuliko faradhi nyingine za Uislamu. Wa min a'zami majami'il muslimin, na ni katika mkusanyiko mkubwa wa Islamu siku ya Ijumaa. Man taraka thalatha jumaa tahawunan biha taba Allahu ala qalbihi. Alhadith akhrajahu min hadithi Abil Ja'd al-Dhamri Abu Daud. Mtume anasema mwenye kuacha Ijumaa tatu kwa kudharau Ijumaa, taba Allahu ala qalbihi, Allah hupiga muhuri katika moyo wake. Mwenye kuacha Ijumaa tatu kwa kudharau, Allah subhanahu wa ta'ala hupiga muhuri juu ya moyo wake kwamba huyu basi tena. Waliyadhu billah. Wa min khasaisi yawmi aljumaa, na ni katika sifa za siku ya Ijumaa, al-amru bil-iqtisali fihi, kuamrishwa kuoga. Kuamrishwa kuoga siku ya Ijumaa. Kaida huyokuja katika hadithi, ghuslu yawmi aljumaati wajib ala kulli muhtalim. Kuoga siku ya Ijumaa ni wajib kwa kila mtu baligh. Abasema wa huwa sunnatun muakkada, na kuoga ni sunna yenye kukokotezwa. Lakini wa min alulama man yujibuhu mutlaqan, kuna katika maulama wanaowajibisha kuoga kabisa siku ya Ijumaa katika hali zote. Wa minhum man yujibuhu fi haqqi man bihi raiha yahtaju ila izalatiha. Anasema na ni katika maulama wanaowajibisha katika haki ya yule ambaye ana harufu ambayo yahtaju ila izalatiha, anahitajia kuiondosha harufu hiyo. Maulama wanawajibisha huyu aoge. Kama mtu wiki nzima hajaoga, harufu yake ni mbaya, akija msikitini hapa basi watu wote wataudhika kwa harufu yake, huyu ni lazima aoge. Ndio haki wamewajibisha katika haki ya ambaye ana harufu ambayo inahitajika kuiondosha, huyu pia ni lazima aoge siku ya Ijumaa. Maulama wamekhtalifiana hii kuoga ni kwa ajili ya sala au kwa ajili ya siku. Wamekhtalifiana katika sala hilo maulama, lakini dhahir ni kwa ajili ya sala ya Ijumaa, si kwa ajili ya siku ya Ijumaa. Wa min khasaisi yawmi aljumaa, na ni katika sifa za siku ya Ijumaa, istihbabu tatayubi fi, sunna ya kujitia marashi. Wa huwa afdalu min atatayubi fi ghairihi min ayami al-usbu', na siku hii ni bora sana kujitia marashi kuliko siku nyingine katika siku za wiki nzima. Na imekuja katika hadithi, kama mtu hana marashi ya kiume, basi achukue hata marashi ya ahli yake pia, ajitie ende katika salatul juma. Wa min khasaisi hadha al-yawm, na ni katika sifa za siku hii, istihbabu tabkir lidhahabi ila al-masjid li salatil juma, sunna ya kurauka kwenda msikitini kwa ajili ya sala ya Ijumaa. Ni sunna mtu arauke ende msikitini kwa ajili ya sala ya Ijumaa. Walishtighalu bisalati nafila wadhikri walqiraa hatta yakhruja al-imamu lilkhutba, akirauka ashughulike na sala ya sunna, kumtaja Allah, kusoma Qur'an mpaka imamu atoke kwa ajili ya khutba, hapo atanyamaza. Lakini inatakiwa mtu akiingia msikitini kama karauka mapema, basi aidha ayu asome Qur'ani au asali, asali nawafil zozote zitakazo mwezekani, au amtaje Allah au asome Qur'ani, sio kukaa tu, sio kukaa tu, anatakiwa ajishughulishe na mambo haya. Wa wujubu linsati lilkhutba idha sami'aha, na wajibu wa kuisikiliza khutba akiisikia. Ikiwa anaisikia khutba ni lazima anyamaze kwa ajili ya kuisikiliza, ikiwa anaisikia. فإن لم ينصت للخطبة أسيبو نماز كو أجل يا خطبة كان لاغيا أنا كواني لاغيا من يكفن يوبوزي ومن لغى فلا جمعة له من يكفن يوبوزي هانا إجمع يعني هانا ثواب زي جمع أتبت ثواب زي ظهر أتبت ثواب زي الجمع وتحريم الكلام وقت الخطبة ففي المسند مرفوعا والذي يقول لصاحبه أنصت فلا جمعة له وحرمش وكوزنغمزة وكتوى خطبة كتك مسند مكوج مرفوعا والذي يقول لصاحبه أنصت فلا جمعة له أنا يمنبيا منزاك نمازا ييناي هانا يجمع يولي أنا يمنبيا منزاك نمازا pia yeye hana ijumaa ameshazungumza hapo ni kwamba tayari amezungumza hata kama ni harfu moja lakini inaeleweka tayari amezungumza na hana thawabu za aljumaa ana thawabu za dhuhur nilikwenda msikiti mmoja niko juu ya mimbar basi kila anaingia asalimiana na mtu afu ndaza kikutawadha subhanallah Allahu musta'an kila anaingia sasa mimi sisikii lakini wazungumza kwa vipi vipi salama baliza nyumbani wewe ndaza kikutawadha alafu aje kukaa nashangaa wallahi watu wengine la hawla ومن خصائص يوم الجمعة نكتika sifa za siku ya Ijumaa qira'atu suratil kahf fi yawmiha ni kusoma suratul kahf mchana wa Ijumaa faqad thabata 'an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam annahu qala imethubutu kutokana na mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba amesema man qara'a suratal kahf yawmal jum'ah sata'a lahu nurun من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم الجمعة وغفر له ما بين الجمعتين أنا يسمى سورة الكهف سكوى جمعة هم ظهركيا نور چين يمقو ياك مبكا جو يمبينغو نورو إلي نكوين مبكا جو يمبينغو يضيء به يوم القيامة إتموانغزيا نورو إلي سكوى قيامة halafu atasamehewa madhambi yaliyo baina ya Ijumaa mbili baina ya Ijumaa mbili madhambi yanasamehewa kwa mtu anayesoma suratul kahf mwanzo mpaka mwisho wa min khasa'is yawm aljum'ah na ni katika sifa za siku ya Ijumaa anna fihi sa'atal ijaba ni kwamba katika siku hii ya Ijumaa kuna sa'atul ijaba kitambo ambacho mtu akiwafi kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala lolote la khairi Allah subhanahu wa ta'ala humkubalia fa fi sahihain min hadithi abi huraira inna fil jum'ati la sa'a la yuwafiquha 'abdul muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah shay'a إلا أعطاه إياه وقال بيده يقللها تمام صلى الله عليه وسلم katika Ijumaa kuna kitambo ambacho hakiwafiki muislamu wa huwa qa'imun yusalli na huko ni mwenye kusimama na sali yas'alu Allah shay'a akamuomba Allah jambo lolote illa a'tahu iyah isipokuwa Allah humpa وقال بيده يقللها akasema kwa mkono wake yukalliluha kuliona chache jambo hili au kuliona kwamba ni dogo jambo hili sasa maulama wamehtalifiana kitambo hiki kiko wapi kitambo hiki ambacho mtu akimuomba Allah lolote Allah subhanahu wa ta'ala humkubalia kiko wakati gani Wengine wanasema ni pale khatibu anapopanda juu ya mimbar mpaka atakaposhuka. Wengine na ndio wengi kwamba ni mwisho wa wakati wa al-asri. Ha? Mwisho kabisa wa wakati wa al-asri ndio kitambo hicho ambacho mtu hamuombi Allah jambo la khairi isipokuwa Allah humpa. Si baada ya kupanda imamu kuna adhana pale. Kuna adhana bado imamu hajaanza kuhutubu. Wa min khasais yawm al-jum'ah, na ni katika sifa za siku ya Ijumaa, anna fihi al-khutba allati yuqsadu biha athna'u 'ala Allah wa tamjidu wa shahadatu lahu bil wahdaniyya wa li rasulihi sallallahu alayhi wasallam bir risala wa tadhkiru al-ibad. Katika sifa za siku ya Ijumaa ni kwa badani yake kuna khutba ambayo hukusudiwa kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala na kumtukuza na kumshuhudilia bil wahdaniya upweke wake, pia kumshuhudilia mtume wake sallam ujumbe, wa tadhkiru liibad na kuwakumbusha watu. Pia katika khutba kuna tadhkiru liibad, kuwakumbusha watu. Wa khasais hadha aljum'a hadha alyawmi kathira, sifa za siku hii ni nyingi. Wadhakaraha al-Imam Ibn al-Qayyim fi kitabihi Zad al-Ma'ad, amezitaja Ibn al-Qayyim katika kitabu chake Zad al-Ma'ad. Fa awsalaha ila 33 wa 100, akafikisha sifa hizo 133, sifa za siku ya Ijumaa. Wa ma hadha, pamoja na haya, yatasahalu kathirun minan nas fi haqqi hadha al-yawm, watu wengi wanafanya wepesi katika haki ya siku hii. Fala yakunu lahu maziya indahum ala ghairihi min al-ayyam, siku hii haiwi na daraja kwao kuliko siku nyingine. Wal ba'd al-akhar, baadhi nyingine ya watu, yaj'alu hadha al-yawm waqtan lil-kasali wan-nawm, wanaifanya siku hii ni siku ya uvivu na kulala, sababu katika nchi zao inakuwa siku hii hakuna kazi. Walbaadhu, na baadhi nyingine, yudhayyi'uhu billahwi wal-la'ib, anaipoteza siku hii kwa mambo ya upuuzi na mambo ya mchezo. Walghaflati an dhikrillah, na kughafilika kumtaja Allah. Hatta innahu la yanqusu adadu almusallin fi almasajid fi fajri dhalika alyawm naqsan malhudan fala hawla wala quwwata illa billah, asema mpaka hupungua idadi ya wenye kusali misikitini katika alfajiri ya siku hiyo, upungufu unaoonekana. Fala hawla wala quwwata illa billah. ويستحب التبكير في الذهاب الى المسجد يوم الجمعه, ni sunna kurauka kwenda msikitini siku ya Ijumaa. Fa idha dakhala almasjid, akishaingia msikitini, salla tahiyata almasjid rak'atayn, atasali tahiyata almasjid, sunna ya kuwa mkuu msikiti rak'a mbili. Wa in kana mubakkiran, ikiwa mwenye kurauka, faarada an yantafila biziyadati salawat, akataka kupata sunna kwa kuzidisha sala, fala mania min dhalik, pia hakuna chenye kuzuia hilo. Lianna salaf kanu yubakirun wa yusallun hatta yakhruja al-imam, as-salaf walikuwa kirauka wanasali mpaka imamu akitoka hawasali tena. Mtu akishaingia msikitini tu swala za sunna rakaa mbili mbili, akishatoa salamu ainuka, akishatoa salamu ainuka, hatta yakhruja al-imam, mpaka imamu anatoka, hapo ndo anaacha kumsalia mtume na kumleta adhkar. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والأولى لمن جاء إلى الجمعة أن يشتغل بالصلاة حتى يخرج الإمام. أولى زيدي ومن يكوجا كتك الجمعة أشغلك نكصالي أكشفيك تو كما مفيك ما بيما مروكا بس يصالي ركا أمبيلي بيلي ركا أمبيلي وتو سلام ركا أمبيلي وتو سلام هيفيو حتى يخرج الإمام، لما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يصلي ما كتب له، كيش أتصالي زيل ركا أتكازو عندي كيوا. متوكش فيك أي جمعة كتك صلاة الجمعة مسكتيني خطيب بدو هجا باندا أصالي ركعات نافلة ركا مبيلي مبيلي مبكا إمام وكش باندا كتك منبر بس. بل ألفاظه صلى الله عليه وسلم فيها الترغيب في الصلاة، ما تمشي ياك متوم صلى الله عليه وسلم يانا كوبندكيشا كصالي. إذا قدم الرجل المسجد يوم الجمعة من غير توقيت، متو أكفيك مسكتيني سيكويا الجمعة من غير توقيت بلا كويكا وكات. وهو المعثور عن الصحابة، نهيلو بيل منو كلي وكما صحابة kwamba walikuwa wakifika wakirauka wakifika msikitini wanasali sala za sunna. Yasema kanu idha atau almasjid yawm aljum'a, walikuwa salaf masahaba wakifika msikitini siku ya Ijumaa, yusallun min hini yadkhulun ma tayassar, walikuwa kisali tangu wanapoingia pale msikitini rakaa zitakazo sahilika kwao. Faminhum man yusalli 10 rak'at, kuna katika wao wanaosali rakaa 10. Wa minhum man yusalli 12 rak'a, kuna katika wao wanaosali rakaa 12. Wa minhum man yusalli 8 rak'at, na kuna katika wao wanaosali rakaa 8. Wa minhum man yusalli aqalla min dhalik, na kuna katika wao wanaosali chini ya hivyo. Walihadha kana jamaahiru al-a'imma muttafiqin 'ala annahu ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت مقدرة بعدد. Sema kundi la maimamu wamewafikiana kwamba hakuna kabla aljuma sunna yenye kuwekewa wakati wakati wenye kukadiriwa kwa adadi idadi. Hakuna idadi maalumu ya zile rakaa. Naam. Wasalatu qabla aljum'ati hasana, na kusali qabla aljum'a ni hasana, ni jambo jema. Walaysat bisunnati ratiba, si sunna ratiba, sio sunna ratiba. Lakini kusali, anasema kusali قبل الجمعة نفزوري نفزوري بقول لكم هايتي سنة ولا هايتي قبلية هايتي قبلية. وإن فعل أو ترك لم ينكر عليه، أكفانا هيفي أو أكواتا هكتاز. وهذا أعدل الأقوال، هين يقولي ليعدلف زيدي. وحينئذ فقد يكون الترك أفضل إذا اعتقد الجهال أنها سنة راتبة. فقد يكون الترك أفضل، هو إكا كواتا نبورا زيدي، كواتا نيني كواتا كصالي زركا أمبيلي وين إكا نبورا زيدي إذا اعتقد الجهال أنها سنة راتبة. وجينغا وكي تكيدي كما هيو ني سنة راتبة. إكيو كنا واتو وكي تكيدي كما ني سنة راتبة أولى ني كواتشا كي تكيليزا. لكن كما واتو وينغي كما سيفي واتو وناجوا كما هكونا قبلية قبل صلاة الجمعة متو وصالي rakaa ambazo zozote ambazo atawafikishwa, sababu hakuna kablia ya juma. Hadha ma yataallaku bi salati an-nafila qabla salati al-jum'a, haya ndio yanahusiana kwa salatu an-nafila qabla ya salatu al-jum'a. Falaysa laha ratibatun qablaha wa innama ratibatuha ba'daha, salatu al-jum'a haina ratiba qabla yake, isipokuwa ni ratiba yake iko baada ya sala. وفي صحيح مسلم اذا صلى احدكم الجمعه فليصلي بعدها اربعا. يمكوجه katika sahihi muslim akisali mmoja wenu aljuma, hadithi ya mtume swalla allah alayhi wasallam katika sahihi muslim, akisali mmoja wenu aljuma na sisali baada yake raka 4. Akisali mmoja wenu aljuma na asali baada yake raka 4. Wa fi sahihain annahu sallallahu alayhi wasallam kana yusalli ba'da aljum'ati rak'atayn, na katika sahihain ni kuwa mtume sallam alikuwa akisali baada salati aljuma alikuwa akisali raka 2. Hii hadithi ya kwanza imesema na asali raka 4, hadithi ya pili imesema alikuwa mtume akisali raka 2. والجمع بين الحديثين, na kufanya jamai baina hizi hadithi mbili, annahu in salla fi baitihi salla rak'atayn, ni kwamba yeye akisali nyumbani kwake atasali rak'a 2, wa in salla fil masjid salla 4 rak'at, na akisali msikitini asali rak'a 4. Mtu aliyesali salatu aljum'a kama atakusali ba'diya ya aljum'a na yuko pale pale msikitini asali raka 4, asali 2 alafu atoe salamu alafu asali nyingine 2. La hataki kusali msikitini, basi aende zake nyumbani, akifika nyumbani asali raka 2 peke yake, sio 4. Ndio jamai baina hizi hadithi mbili, lakini bahati mbaya hatuyafanyi yote, hatusali hizo raka 4 za msikitini wala za nyumbani raka 2 pia tusali. Wa insha salla 6 rak'at, na kitaka atasali raka 6, liqauli ibn Umar radiyallahu anhuma kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha salla al-jum'a taqaddama fa salla rak'atayn thumma taqaddama fa salla 4. Ibn Umar radiyallahu anhuma asema alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akishasali aljum'a hutangulia huenda mbele akasali raka 2, kisha huenda mbele tena akasali raka 4, jumla 6. Wal ahaqiyatu fil makani fil masjid lisabiq bil huduri bi nafsihi, uhaki wa mahali msikitini, uhaki wa mahali pale msikitini ni kwa yule aliyetangulia kuhudhuria pale kwa nafsi yake. Kama mtu ametangulia merauka amekuja pale mahali pake halafu ikatokea udhuru wa kwenda kutawadha, ikabidi atoke akatawadhe, yule ana haki kurudi pale mahali pake, ana haki asikae mtu mwingine. Wa amma ma yafaaluhu an-nasu min hajzi makanin fil masjid, ama wanaoyafanya watu wa kuzuia mahali msikitini, tudhau fihi sajada, anawekewa sajada au asa au fimbo au naalani au viatu au kitu chochote anawekewa pale, wa yataakharu huwa anil hudhur, na yeye anachelewa kufika. Wayahrimu almutaqaddima min dhalika almakan, anamzuia yule anayetangulia mahali pale. Fa inna dhalika amalun ghayru sa'igh, hiyo ni amal ambayo haifai mtu kufanya. Kufanya nini? Reservation, ku reserve mahali pale, yeye yuko nyumbani, pengine ampa mtoto wake, nenda kaniwekee kofia pale mbele safu ya kwanza, au kaniwekee kitabu pale safu ya kwanza, kaweke kitabu, mimi nitakuja saa 6 na robo. Haifai hiyo kufanya hivyo. Bal sarraha ba'dhu al-ulama anna liman ata al-masjida rafa'a ma wudhi'a fi dhalika al-makan was-salata fi. Bali wameweka wazi baadhi ya maulama kwamba atakayekuja msikitini aondoshe kitu kilichowekwa katika pale mahali na asali pale, akiondoshe na asali. Lianna sabiqa yastahiqu as-salata fi as-saffi al-awwal, kwa sababu yule mwenye kutangulia ndiye anayestahiki kusali katika safu ya kwanza, sio mtu achelewe alafu aruke ruke watu. Walianna wadha alhima lilmakani fil masjid duna huduri min ash-shakhsi ightisabun lilmakan, na kwa sababu kuweka hima, hima ni hiyo kuweka kama fence pale mahali kwa ajili ya kuzuia msikitini bila kuhudhuria mtu mwenyewe, hii ni ightisabu lilmakan, ni kupora pale mahali, kugrab pale mahali. Qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa amma ma yafaluhu kathirun minan nas, ama wanaoyafanya watu wengi, min taqdimi mafarisha wa nahwiha ila almasjid yawm aljum'a, kutanguliza mafarish, yani vitu vya kutandika na mfano wake msikitini siku ya Ijumaa, au ghairaha, au isiyokuwa aljum'a, qabla dhahabihim ila almasjid, qabla ya kwenda kwao msikitini, fahadha manhiyun anhu biittifaqi almuslimin bal muharram, hili linakatazwa kwa itifaki ya Waislamu, bali lenye kuharamishwa jambo hilo. Wa hal tasihhu salatuhu ala dhalika almafrush, na je sala yake inasihi kwa hicho kitu kilichotandikwa? Fihi qawlan lilulama, kuna kauli mbili za maulama. Liannahu ghasaba buqatan fil masjid bifarshi dhalika almafrush fiha, sababu huyu amenyang'anya ile sehemu ile sehemu pale msikitini kwa kutandika kitu hicho kilichochandikwa, ni kama ameipora ile ardhi ya msikiti. Wa mana ghairahu min almusallin alladhina yasbiqunahu ila almasjid an yusalli fi dhalika almakan, amemzuia mtu mwingine amemzuia mtu mwingine katika wenye kusali ambao wanatangulia kwenda msikitini, amewazuia kusali mahali hapo. Wal ma'muru bihi an yasbiqa ar-rajulu bi nafsihi ila al-masjid, linaloamrishwa ni mtu mwenyewe ende msikitini. Fa idha qaddama al-mafrusha, akitanguliza kitu cha kutandikwa, wa ta'akhara huwa, na yeye mwenyewe akachelewa, faqad khalafa ash-shari'a min wajhain, atakuwa ameikhalifu sheria hii kwa njia mbili. Min jihati ta'akhurihi wa huwa ma'murun bitaqaddum, kwa njia ya kuchelewa kwake na huko anaamrishwa yeye kutangulia. Wa min jihati ghasbihi li ta'ifatin min almasjid, na pia katika njia ya kupora kwake sehemu ya msikiti. Wa manihi sabiqina ila almasjid, na kuwazuia wale wenye kutangulia kwenda msikitini, an yusallu fihi, kusali mahali pale. Wa an yutimmu safa al-awwal fal-awwal, pia ni kwamba amewazuia watu kukamilisha safu ya kwanza kisha ile inayofuatia wa kwanza. Thumma innahu yatakhatta riqaba an-nas idha hadaru, kisha ni kwamba yeye itabidi aruke shingo za watu wakihudhuria. Kwa vyote jambo hilo limekatazwa, huyo mtu aliyeka mahali au aleta kitu itabidi akichelewa aruke ruke shingo za watu mpaka aje katika mahali pake pale alipofanya reservation, sio? Allahu musta'an. Kwa hiyo reservation haifai msikitini. Booking, haya, booking rahisi sana, booking haifai msikitini. Booking ifanywe kwenye magari huko ya kwenda Nairobi, asifanye msikitini hapo. Allahu a'lam. يرك. من قال صح؟ والذي يقول لصاحبه أنصت. من قال صح فقد تكلم ومن تكلم فلا جمعة له. أنا يسمى نمازا بيا مزنغمزو صح إنما أنا أسكت. Sasa anayemwambia mwenzake nyamaza pia huyo amesema, na mwenye kusema hana thawabu za aljuma. Na hoyo haifai kusema lolote, hata mtu akisema haifai kusalimia pia wale wanaochelewa kusema assalamu alaikum, kuwasalimia waliohudhuria pia haifai. Na yani kusema hivi sasa washughulisha wale wanaosikiliza khutba. Hata vile ukiashiria pia ni kwamba itabidi wale watu sasa wakujibu wewe, waache kusikiliza khutba. Hii ndio nalo nalo tahadharishwa. Muhimu nia, muhimu katia nia kwamba ile ndio aoga Juma, kwa sababu hata wahi kurudi nyumbani, inatosha, inatosha. Ndiyo. Ni sunna kusoma sura hizi, ndio mtume alivyokuwa akifanya. Sasa kuna baadhi ya maulama wanasema kwamba siku nyingine yabadilishe ili baadhi ya watu wasije wakaona ni lazima. Lakini Sheikh al-Bassam katika ile Umdatul Ahkam anasema hapana, madam ni sunna, itekelezwe sunna hata kama ni kila siku. Fahamu, hao ambao hawajui wafundishwe kwamba si wajibu, ni sunna, lakini isiwachwe sunna kwa sababu watu wengine hawajui, wasije wakaona ni lazima. Ushanifahamu, sunna itekelezwe hivyo hivyo, na watu waeleweshwe kwamba jambo hili ni la sunna, mtume alikuwa akifanya, lakini isiwachwe sunna hiyo, anasema. Sura nzima zote kamili kamili. Na lala ni kamili. Na wewe una haki, una haki hiyo yafaa, lakini kwa sharti iwe khatibu bado hajapanda. Iwe khatibu bado hajapanda, lakini ikiwa ashapanda na wewe uko kule, ni vile vile uwezi ukapisha pisha watu ukaja huko, hata kama umeweka simu yako hapa juu. Ndala hawasemi amin. Khatibu anapotoa dua, mtu anatakiwa amini yake kwa moyoni tu, aseme moyoni amin, asitoe sauti. Hii ndiyo sunna. Sunna khatibu akitoa dua siku ya Ijumaa, kila mtu aitikie kwa moyoni ile amin, asiseme kwa nguvu amin amin amin. Hiyo sio sunna.